التحریم مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپږشپېته سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده دولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم اے پیغمبر ولی هغه شی حراموی چې الله تعالی لپاره حلال کړای دی آیا د دې لپاره چې ته د خپل میرمنو خوښي غواړې الله به خون کوي خورا مهربان دی قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله استعصي لپار دخبل قسمون تخد غار خلاص أولو لار جورا کرده الله استعصي مولا ده او همغا پوه او ده حكمت خاون ده وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه بیا کله چې هغې میرمن کوم بل چا ته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو نو کله چې پیغمبر هغې ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه نو هغې پوښتنه وکړه تا ته چا دې خبر درکړ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پورا خبر ده ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير که تاسی دواره الله تا توبه و باسه اینو دا ساسی لپاره دیره خده زکه چه ساسی زرونه لسمی لاری ناوختی دی او که دا پیغمبر پر خلاف تاسی دواره سر لاسی او کرد نو پو هیگی چه الله ده هغه سر پرسته او لهغه وروست جبرائیل او طول صالح مومنان او طول پرختی ده هغه ملگیری او ملاتر دی عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا لری نه ده چې پیغمبر تاسو ټول میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه تاسو په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسو نه خیوي ریښتینی مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ایستونکې عبادت کوونکې روژه نیونکې که کونډې وي یا پیغلې يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے مؤمنانو وژغوري خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانانو کیږي وي چې پر هغه به غصنا کې سخت زړه پرېښتي معذفي وي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مه وړاندې کوئ تاسې ته خو هماغسې بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسې عمل کوئ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اے مؤمنانو الله ته توبه وباسي خالصه توبه کې دای شي چې الله تاسو به دی له تاسو نه ایسته کړی او تاسو داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي به وي دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړای دی رسوا نه کړی د هغه رڼا به د هغه مخکې او د هغه خي په لوته زغلی او هغه به وایي چې ای زمونږ پروردګار زمونږ رڼا زمونږ لپاره بشپړه کړه او مونږ ته بخښنه وکړه ته د هر څه وس واک لري يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے پیغمبر کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه د هغو استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر ناکار استوګنځای دی ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي هغوی زموږ د دو صالحو بندګانو میرمنې وي خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دو پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نه شو خوړلی دواړو ته وویل شول چې زه د دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د کجن مثال وړاندې کوي کله چې هغه دعا وکړه چې ای زما رب زما لپاره خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما ته نجات راکړه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شارم ځای ساتنه کړې وه بیا مونږ په هغې کې له خپل لورې نه روح پوکړ او هغې د خپل پروردګار د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه